witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 16, jest poniedziałek, 18 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Zaczynam od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Po aferze z GetBack są wnioski o aresztę dla byłego prezesa firmy i jego doradcy. Były już minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel chce pracować w sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Jakiej roli to zobaczymy, bo przydałem na to decyzję. Prezes Audi tymczasowo zatrzymany w związku z tak zwaną aferą spalinową. W sądzie są już wnioski o aresztę dla byłego prezesa GetBack S.A. i współpracującego z nim biznesmena. Podjęto decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie z wnioskami o zastosowanie wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W ocenie prokuratury jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy prawidłowy tok dalszych działań procesowych, które będą podejmowane w tym śledztwie. To rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. Przypomnijmy, że Konradowi K., który kierował spółką windykacyjną, zarzuca się m.in. próbę uzyskania od Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczki w wysokości 250 milionów złotych na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Miał też wyrządzić szkodę majątkową swojej spółce na kwotę ponad 15 milionów złotych, podpisując fikcyjną umowę na usługi doradczo-marketingowe. Kolejne 7 milionów miało zostać wypłacone przez spółkę w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie. Biznesmenowi Piotrowi B. prokuratura zarzuca wyrządzenie szkody spółce w indykacji na kwotę minimum 7 milionów złotych. Były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zamierza pracować w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A polityk złożył rezygnację z kierowania resortem, a szef rządu Mateusz Morawiecki rezygnację przyjął. Dzisiaj złożyłem rezygnację, podałem oświadczenie ze względów osobistych, więcej nie będę komentował. Jest to partia, jestem członkiem komitetu politycznego, będą zadania. Na pewno w parlamencie będę uczestniczył w pracy komisji. Jakiej roli to zobaczymy, bo przydałem na to decyzję. Jurgiel kierował resortem rolnictwa od połowy listopada 2015 roku. Wcześniej był również szefem sejmowej komisji rolnictwa. Prezes niemieckiej firmy motoryzacyjnej Audi Rupert Stadler tymczasowo zatrzymany w związku z tak zwaną aferą spalinową, podała agencja DPA. Informację potwierdził koncern Volkswagen, do którego należy Audi. Jak do tej pory jest on najwyżej postawioną osobą, którą zatrzymano w aferze spalinowej, a biuro prokuratury w Monachium podało, że lista podejrzanych została rozszerzona do 20 osób. Przeszukano też mieszkanie Stadlera, jednego z obecnych członków Rady Nadzorczej Audi. W zeszłym miesiącu firma poinformowała, że odkryła problemy dotyczące emisji spalin w dalszych 60 tysiącach samochodów. I odkąd we wrześniu 2015 roku w Volkswagenie wybuchła afera spalinowa, dochodzenie zatacza coraz szersze kręgi. Macedońskie MSW potępiło brutalne zajścia, do których doszło w Skopie podczas protestu przeciwko porozumieniu z Atenami. W starciach zostało rannych 7 policjantów. Zatrzymano 25 protestujących. Wcześniej szefowie dyplomacji Grecji i Macedonii podpisali porozumienie o zmianie nazwy tego drugiego kraju. Macedońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że grupa demonstrantów rzucała petardami w policjantów i próbowała wedrzeć się do parlamentu. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, aby nie dopuścić do eskalacji zamieszek. Wczorajsza demonstracja to kolejny protest przeciwko porozumieniu, które po 27 latach sporu osiągnęły rządy w Atenach i Skopie. Grecja nie zgadzała się na używanie przez sąsiedni kraj nazwy Macedonia ze względu na swoją historię i dziedzictwo kulturowe, a także w obawie przed roszczeniami względem greckiego regionu o tej samej nazwie. Z tego powodu blokowała wejście byłej jugosłowiańskiej republiki do Unii Europejskiej i NATO. Aby zakończyć spór, rząd Zorana Zajewa zgodził się na zmianę nazwy kraju na Republika Macedonii Północnej. Sprzeciwia się temu największa opozycyjna partia i prezydent tego kraju. A relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnano Romana Kłosowskiego. Urna z prochami popularnego aktora, reżysera i pedagoga spoczęła w Alei Zasłużonych. Roman Kłosowski miał wyjątkowe podejście do swojej pracy, mówił Cezary Domagała ze Związku Artystów Scen Polskich. Uważał, że aktor ma za zadanie pomóc ludziom zrozumieć drugiego człowieka i starał się tę myśl przekazać, czerpiąc z własnych doświadczeń. Aktor zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No coś, proszę Państwa, z tą pogodą jest nie tak, przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej było bardzo duszno, potem spadł dość intensywny, choć niezbyt długi deszcz i no niewiele się w zakresie tej ciężkiej atmosfery zmieniło, wciąż bardzo gorąco. Dzisiaj w skali całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego, w północnej części kraju i na wschodzie słabe i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na Lubelszczyźnie po południu także możliwe również burze. Jest dość ciepło, temperatura maksymalna od 21 stopni nad morzem do 27, tyle na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej Frans Timmermans w Warszawie, wiceszef Komisji Europejskiej, spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Są siły, które mówią żadnych kompromisów. Ja cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji. Uwaga na zagapionych. Chcesz przejść, nacisnij przejść. Światło czerwone. Bardzo często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże, nie, to jest gruba przesada. Światło czerwone. Czy państwu zdarza się czasami widzieć przechodniów, którzy innych nie widzą, bo idąc patrzą w ekran telefonu? Proszę dzwonić 22 73 i pisać SMS-y 71 335, byle nie w biegu. W audycji także pytanie, czy unikamy pracy? ZUS pokazał właśnie rekordowe dane o zwolnieniach lekarskich. Nie wszystkie brane są uczciwie. Są państwa, w których współpracownicy wzajemnie bardziej się kontrolują. To znaczy, takich rzeczy nie wypada robić, a jeżeli już ktoś robi, to traktowany jest jako oszust i taką informację składa się do pracodawcy. Mundial? No będzie. Studio Mistrzostw Świata już za kilkanaście minut. Po 17:00 z kolei opowiemy państwu historię szpiegowania konkurencji. Każdy trener czuje, że jego ruchy są śledzone. My również musimy analizować grę przeciwników. To naturalne. Podobno szwedzka drużyna szpiegowała Koreańczyków, więc ci postanowili pozamieniać się koszulkami. Zgodnie ze stereotypem, że Europejczycy i tak nie odróżniają azjatyckich twarzy. Spotkanie tych drużyn już się zakończyło. Wygrali Szwedzi 1-0. W reportażu nie zabraknie kontrowersji. Czy z bałtyckich plaż znikną foki? Trzeba się tego pozbyć, kurde, szkodnika. Tak jak się pozbywa termita i innych rzeczy. Ja bym normalnie zrobił odszoł i tyle. Tak, tak jak wszyscy, ale po co ja bym to ustawił tak, że mamy limit tego 200-300 sztuk ma być, tak? I tylko tyle. Mocne słowa, kontrowersyjna opinia, a reportaż do usłyszenia kwadrans przed 7:00. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I pralka Whirlpool z technologią Freshcare Plus, klasa A+++ za 1249 zł. Kup i zyskaj rabat 100 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!

LP1, proszę Państwa, niektórzy mówią, że to jest płyta The Best Of, jeśli chodzi o Lady Punk, bo to tam znaleźć można te kluczowe przeboje zespołu. No, między innymi właśnie Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż Zero, Zamki na Piasku, Wademekum Skauta czy Fabryka Małp. Tańcz, Głupia Tańcz z gościnnym udziałem Maćka Marińczuka. To jest nasza trójkowa piosenka dnia. Prawie 16 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy przed 19, tak jak i do tego tematu regularnie wracamy. Po wielu miesiącach przeciągania liny między Polską a Komisją Europejską kolejne rozmowy i kolejna wymiana oficjalnych uprzejmości. Po dzisiejszym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem wygląda na to, że przełomu wciąż nie ma. Spotkanie polityków obserwował Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. W tym sporze o reformę sądownictwa czas gra podobno na korzyść polskiego rządu. Kiedy w takim razie dojdzie, no wreszcie, do porozumienia? No, sam spór ciągnie się od wielu miesięcy, niemal jak brazylijska telenowela. Ostatnie spotkania polityków rozwiały chyba nadzieję na szybkie porozumienie, bo kończą się zawsze podobnie. Na zapewnieniach, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Podobne słowa usłyszeliśmy dziś i od Fransa Timmermansa, i od Mateusza Morawieckiego. Przedstawiłem panu przewodniczącemu listę różnych zmian, które się zadziały i w najbliższym czasie służby odpowiednie przeanalizują to również, żebyśmy przynajmniej bardzo dokładnie mówili o tym samym, żebyśmy byli na tej samej długości fali. Liczę na kontynuowanie naszego konstruktywnego dialogu w celu rozwiązania obecnych problemów. Jestem gotowy do współpracy z premierem i jego rządem, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. No a według Łukasza Polinceusza z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego obie strony są właściwie skazane na porozumienie. Ani w interesie Komisji Europejskiej, ani w interesie Polski nie leży to, aby zbyt długo kontynuować ten wątek artykułu 7, a zważywszy na fakt, że zostało do końca kadencji Komisji Europejskiej w tym kształcie niespełna rok, to na pewno będzie czyniła wszelkie kroki, aby do tego kompromisu po prostu doszło. Niektórzy politycy jednak wątpią w to, że spór zostanie rozwiązany. Była premier Beata Szydło na antenie Polskiego Radia stwierdziła, że przeciąganie sprawy jest na rękę Fransowi Timmermansowi. Pan przewodniczący Timmermans zaangażował się bardzo w ten spór z Polską i trochę mam takie poczucie, że on w tej chwili zrobił sobie kampanię wyborczą, trochę nie potrafi sobie znaleźć też sposobu na wyjście z twarzą z tej sytuacji, no ale to jest moim zdaniem problem drugorzędny, bo odbywa się to kosztem państwa członkowskiego. Na pewno tak nie powinno być. No a z kolei dr Kamil Zajączkowski, politolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że sama Komisja Europejska nie jest zgodna, jak rozwiązać spór z Polską. Toczy się spór w ramach samej Komisji Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker jest bardziej za taką polityką bardziej miękką w stosunku na przykład czy do Polski, czy do Węgier. Jest grupa przedstawicieli Komisji Europejskiej, którym bliższa jest opcja Timmermansa. Możliwe więc, że sprawa po prostu zostanie wyciszona. Tak przynajmniej sądzi Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. Uważam, że z tej procedury ochrony praworządności z artykułu 7 po prostu nic nie będzie, do żadnych głosowań nie dojdzie, dlatego że gdyby miało do nich dojść, to by już doszło. Pamiętajmy, że ta procedura została wszczęta na początku roku, a my wciąż jesteśmy na etapie wniosku Komisji Europejskiej. Gdyby było inaczej, to ta procedura by się toczyła, by znajdowała się na zupełnie innym etapie. Mam wrażenie, że Komisja Europejska chce wyjść z twarzą z tego całego sporu. No, przypomnijmy, pół roku temu Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę kontroli praworządności z artykułu 7 unijnego traktatu. W przyszłym tygodniu z kolei odbędzie się wysłuchanie Polski na Naradzie Unijnych Ministrów, którzy zdecydują, co dalej z tą sprawą. Możliwe jest jeszcze kolejne wysłuchanie albo wysłanie rekomendacji do Polski. Trzeba się zatem uzbroić w cierpliwość. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. Mariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. 20 minut po 16. Gitary teraz. Guns N' Roses niedługo w Polsce, a za chwilę w studiu, tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357, studio mundialowe Mistrzostwa Świata w pełnej krasie, za chwilę o tym, co przed chwilą się wydarzyło na boiskach w Rosji i jakie dwa spotkania wciąż przed nami. No i oczywiście będziemy się zastanawiać, w jakiej kondycji są nasi. Pierwsze spotkanie Polaków na Mistrzostwach jutro, spotkanie z Senegalem. O tym za kilka chwil w programie trzecim. I'm a- tym roku w Chorzowie, na tym stadionie śląskim Guns N' Roses w Trójce, 20 prawie 3 minuty po 16. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. W studiu Mateusz Fusiarz, dzień dobry. Dzień dobry. Jeden z meczów się zakończył. Tak, mówisz, no nie było to jakieś wyjątkowo spektakularne widowisko. No na tym mundialu były już mecze, którymi można było się pasjonować i też trzeba obejrzeć takie. No właśnie, pierwszy poniedziałkowy mecz mistrzostw za nami. Na zakończenie pierwszej kolejki w grupie F Szwecja wygrała 1-0 z Koreą Południową. Po raz kolejny przydał się system VAR, bo po faulu w polu karnym Wiktor Klesen tam trochę dodał od siebie, ale sędzia spojrzał, zawahał się i po konsultacji uznał, że karny Szwedom się należał. Tego pewnie na gola zamienił Andreas Granqvist, a my teraz przenosimy się do Moskwy, gdzie dziś koło południa pojawiła się nasza reprezentacja. O 18.30 piłkarze rozpoczną oficjalny trening na stadionie Spartaka, a wcześniej trener i wybrani przez niego piłkarze spotkają się z dziennikarzami. No i wśród nich będzie oczywiście Adam Malecki, który od początku mistrzostw jest w Moskwie. Adam, czy kibice może zgotowali naszym piłkarzom jakieś specjalne powitanie? Witam panowie, bardzo serdecznie. Przyznacie, że gorąco, coraz bardziej gorąco przed tym jutrzejszym meczem. Czujecie to? Napięcie rośnie, zdecydowanie ja tak. Ja się trzęsę jak galareta od 2 dni. Tak, przylecieli z bazy w Soczi do Moskwy, była eskorta policji, dotarli do hotelu i tam czekała na nich tylko garstka kibiców, do których wyszli Robert Lewandowski i trener Adam Nawałka. Tak naprawdę więcej było kibiców japońskich, którzy chcieli zobaczyć z bliska kapitana naszej drużyny. Jakie dalsze plany naszych reprezentantów na dzisiaj, na jutro? O to zapytałem Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika prasowego reprezentacji Polski. Późnym popołudniem, wieczorem wyjazd na stadion. O 19.00 konferencja prasowa, 19.30 oficjalna sesja treningowa na stadionie meczowym. Oczywiście cały czas mówimy o tutaj czasie moskiewskim. A powiedz, te godziny poprzedzające jutro mecz, jak będą wyglądały? Po śniadaniu zawodnicy będą mieli rozruch na siłowni tutaj w hotelu zorganizowanej dla nich. Lekki rozruch, aby pobudzić mięśnie do tego popołudniowego, wieczornego wysiłku. Przed obiadem tradycyjnie odprawa przedmeczowa z trenerem, ze sztabem trenerskim. Wtedy selekcjoner poda zawodnikom skład wyjściowej jedenastki. Po odprawie obiad, no i ten czas pomiędzy obiadem a wyjazdem na stadion już każdy indywidualnie będzie go spędzał, koncentrował się przed spotkaniem. Ostatnie wizyty u masażystów, u fizjoterapeutów, odpoczynek, pewnie sen. Także już to spokojny bardzo czas, który poprzedza nasz wyjazd na stadion. A wyjazd na stadion, półtorej godziny przed macie być na stadionie? Normalnie wyjeżdżamy na stadion przed każdym meczem na około godzinę i 45 minut. Dzisiaj jest jeszcze spotkanie organizacyjne przedmeczowe na stadionie i wtedy wspólnie z policją zostaną ustalone ostateczne godziny wyjazdów, bo to policja będzie eskortowała autokar i to moskiewska policja najlepiej wie, jak długo w dniu meczowym będzie trwał dojazd na stadion. Powiedz, jak w drużynie, wszyscy cali i zdrowi i jak wraca do zdrowia Kamil Glik? Wszyscy są do dyspozycji selekcjonera. Kamil Glik będzie normalnie w kadrze, jest w kadrze meczowej. Nie zgłaszamy żadnej kontuzji, żadnego zawodnika, także cała grupa 23 piłkarzy jest do dyspozycji selekcjonera, jeśli chodzi o skład meczowy. Po meczu od razu powrót do Soczi? Tak, bezpośrednio ze stadionu jedziemy na lotnisko. Około chyba 1.30 w nocy powinniśmy być już w Soczi. Za blisko 2 godziny konferencja prasowa naszych reprezentantów. Z dziennikarzami spotkał się już za to selekcjoner Senegalu, Aliou Cissé. Odpowiadał na pytania, a jedno z nich dotyczyło właśnie Kamila Glika i jego braku w jutrzejszym meczu. Glik jest element important de la défense polonaise. Oczywiście Kamil Glik jest bardzo ważną postacią w reprezentacji Polski. Wiemy, że jest liderem tej drużyny, że ciężko pracuje na boisku i jest to dla Polaków odczuwalna strata. Ale wiemy także, że wasza reprezentacja to nie tylko Glik. Są też inni piłkarze, którzy mogą go zastąpić i zagrać na wysokim poziomie. C'est cohérent et je crois que l'absence de Glik. Glik jest ważny, z nim Polska jest mocna, ale jest też groźna bez niego. Ils seront prêts vraiment et nous aussi. Groźna jest reprezentacja Polski, ale jestem przekonany o tym, że groźni i to niezwykle są także Senegalczycy. Wczoraj, jutro czeka nas prawdziwa bitwa o 18 czasu moskiewskiego, o 17 czasu polskiego. Przyznam szczerze, już nie mogę się doczekać, już byłem na stanowisku. Fantastycznie to wygląda właśnie z perspektywy tych stanowisk dziennikarskich. No, Nie mogę się doczekać. Ile już na ten temat eksperci powiedzieli, ile już na ten temat komentarzy, panowie, zgodzicie się, to pierwsze spotkanie niezwykle ważne, byle nie stracić punktów, że może być różnie, to już na tych mistrzostwach pokazali ci najwięksi faworyci, prawda? Niemcy bardzo chyba odczuli to, co może się dziać po stracie punktów, bo teraz będą musieli ze Szwecją właściwie zagrać o wszystko w drugiej kolejce. Czy tam jakoś, Adamie, mówi się, nie wiem, o sytuacji właśnie tych pierwszych faworytów, o drużyny Niemiec, o Brazylii? I Argentyna też właśnie, do tego tak. Bardzo dużo mówi się o Lionelu Messim, który jest krytykowany dosyć mocno przez dziennikarzy argentyńskich. Wczoraj też przecież świetna postawa Szwajcarów właśnie z Brazylijczykami. Także lepiej, żebyśmy nie byli w tym meczu faworytem, niech Senegal nim będzie. Tak jest. To prawda. Adam Malecki, bardzo dziękujemy. Ale czy mamy się czym w sumie przejmować, skoro Glik po niemiecku znaczy szczęście? No tak, Phil Glik. Tego dużo życzymy. Dużo zdrowia i dużo szczęścia. Dzisiaj jeszcze mecze grupy G. Belgia zagra z Panamą, a Anglia z Tunezją. Mateusz Fusiarz, Adam Malecki, bardzo dziękuję. Dzisiaj do piłki nożnej będziemy jeszcze wracali, a za moment skrót najważniejszych wiadomości. If I Na 30 minęła. Skrót najważniejszych wiadomości, Artur Ewertowski. Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą sprzedaży dopalaczy dwóm nastolatkom z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. To 24-latek, u którego znaleziono bardzo dużo różnych środków. Wśród nich jest biały proszek, tabletki i ampułki. Na razie nie wiadomo, co to za substancje, to będzie dopiero sprawdzane. Wcześniej policja zatrzymała 31-latka, który sprzedał nastolatkom dopalacze. 14- i 16-latek po ich zażyciu trafili do szpitala w stanie ciężkim. Szeregi Platformy Obywatelskiej opuszcza senator Jan Filip Libicki. To nie jest ruch przeciwko PO, to wyraz solidarności z kolegami, którzy w styczniu zostali wykluczeni za tak zwane głosowanie aborcyjne. Czekałem dłuższy czas, ale w tej sprawie nic się nie wydarzyło, stwierdził. Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak zostali usunięci z PO za głosowanie wbrew stanowisku kierownictwa w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. A Rosjanie rozbudowali bunkier z bronią nuklearną położony 50 km od granicy z Polską, donosi o tym brytyjski dziennik The Guardian. Zabudowania na zdjęciach satelitarnych zauważyli pracownicy Federacji Amerykańskich Naukowców. Jak podali już wcześniej, widziano tam pewne ulepszenia, ale nigdy nie na taką skalę jak teraz. Przestrzegali jednak, że nie ma pewności, czy w Kaliningradzie znajduje się broń nuklearna. To był serwis Trójki. Są takie miejsca w kraju, gdzie dzisiaj pada deszcz. W nocy padać już nie powinno. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie raczej małe, tylko gdzieniegdzie opady deszczu, na pozostałym obszarze umiarkowane. Temperatura minimalna od 11 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, do 16, najcieplej w Małopolsce i na południu Wielkopolski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

22 i 7 trójek, David Bowie w trójce. O bohaterach, czy nasi będą bohaterami jutro? No to sprawdzimy. Mecz z Senegalem, no właśnie, już jutro na boiskach Rosji. Przed chwilą pan redaktor był łaskaw wspomnieć, że Glik po niemiecku znaczy szczęście. Ja chciałbym powiedzieć, że Glik nam jest potrzebny w drużynie, bo inaczej zostaje peszko. To po prostu po polsku znaczy peszko. Po prostu. 20 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Chodzą po ulicy wpatrzeni w swoje telefony. Takich przechodniów określa się mianem smartfonowych zombie, bo stwarzają zagrożenie dla innych i właśnie dla nich. W środkowochińskim mieście Xi'an wymalowano na chodniku specjalną ścieżkę. Pieszych z telefonem w ręku można też spotkać na ulicach polskich miast, przyznaje podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nie widziałem tej ścieżki chińskiej, o której pan redaktor mówi, natomiast oczywiście należy patrzeć optymistycznie na wszelkiego rodzaju inicjatywy, które mają poprawiać bezpieczeństwo, które mają zwracać uwagę na jakiś problem. Chcesz przejść, naciśnij przejść. Światło czerwone. Jak często zdarza się chodzić ze smartfonem na ulicy i coś tam sprawdzać? Oj, bardzo często, codziennie. Bardzo często widzę, jak ludzie na siebie wpadają, pisząc na smartfonach. Wie pan, jak takie osoby, jak pan się określa? Nie domyślam się. Smartfonowe zombie. O, broń Boże, nie, to jest gruba przesada. Problem ze smartfonowymi zombie jest powszechny, nie tylko w Polsce. Tak jest. Problem nie jest może aż tak ogromny, jak korzystanie ze smartfonów przez kierowców samochodów, ale też jest zauważalny. Leonard Dolecki z redakcji serwisu Transport Publiczny. Najlepszym przykładem jest Holandia, w której zainstalowano sygnalizację świetną właśnie dla osób używających telefonu na ulicy. Polega to na tym, że w chodniku są zamontowane pasy duty-led, których sygnał odpowiada sygnalizacji świetlnej. Co pan o tym sądzi? Kontrowersyjne trochę. W dzisiejszych czasach, kiedy każdy jest zapatrzony w smartfon, no to jest przydatne. Czy to nie jest pewnego rodzaju usprawiedliwianie złych zachowań? Jest. Światło czerwone, proszę czekać. Ludzkie oko jest tak zbudowane, że mamy tak zwany fokus, który sprawia, że trzymając telefon komórkowy w ręce, ostrość naszego widzenia skupia się na tych kilkunastu centymetrach kwadratowych, które mamy przed sobą na dłoni w telefonie komórkowym. Tracimy zupełnie ostrość tego, co się dzieje wokół. Po pierwsze, mamy bezpieczeństwo na ulicy. Łukasz Michalik z serwisu gadżetomania.pl. Po drugie, mamy też zaobserwowaną przez badaczy pewną zmianę sylwetki, bo wtedy skracamy krok, przesuwamy ramiona do przodu i to, zakładając, że będziemy robić to przez jakiś czas codziennie, to może wpłynąć na naszą postawę. Nie wiem czy pan, ale ja zauważam już kolejną odsłonę tego zjawiska. Smartfonowe zombie wsiadły na rowery. A tutaj akurat to, proszę zauważyć, kodeks ruchu drogowego mówi o korzystających z pojazdów. Nie ma tu napisane pojazdów mechanicznych. Zatem kierujący rowerem, korzystający z telefonu komórkowego naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie. W przypadku smartfonów i ruchu ulicznego byłbym skłonny tutaj zaakceptować jakieś ograniczenia. W Augsburgu tam też przed przejściem dla pieszych są umieszczone diody LED. Także w Polsce, w Katowicach zainstalowano podobne rozwiązanie, może nie dokładnie dla korzystających z smartfonów, ale także dla trochę roztrzepanych pieszych. Na torowisku tramwajowym są umieszczone paski diody LED i wraz ze zbliżającym się tramwajem zmieniają swój kolor na czerwony. Także odzywa się z głośnika głos, który mówi o tym, że nadjeżdża tramwaj. Jest to nagminne. Ktoś napisał 71335. Wielokrotnie inni wpatrzeni w telefon wpadali na mnie lub o zgrozo wchodzili na czerwonym świetle na pasy. Nie pomogły krzyki, bo słuchawki w uszach i muzyka na full. A co państwo sądzą o pieszych i o rowerzystach z telefonem w ręku? Czy są rzeczywiście tak poważnym zagrożeniem dla innych? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Wysyłać SMS-y 71335. Byle ostrożnie, byle nie w biegu. Można też pisać mail zd@polskieradio.pl. A informacje w tej sprawie zebrał dla państwa Kuba Witkowski. Chciałem ci powiedzieć, że dla ciebie ta piosenka smutna i piękna, trochę jak ty. By cię nie zawstydzić, wykreśliłem wszystkie słowa i już nie ma tych prawdziwych, więc nie bój się. Nikt cię nie pozna, nie odnajdzie cię w tym tłumie, nie pocieszy, nie zrozumie i nie zrani cię. Tylko cię zmęczą każde tak, jak tylko umie. Chwilę patrzy, chwilę czuje, albo coś wie. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Mnie, a w środku wszystko pęka. Jestem jak uschnięta ręka, która trzyma cię. Pytasz, jak mi jest. Świetny seks i tyle wrażeń, lecz orkiestra moich marzeń snuje w tle i będzie grała do końca, dopóki cię pamiętam. Ta melodia pełna piękna, nienawidzę jej. Brakuje słów i czas już i. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Ciebie więcej nie spojrzę, nie. I za siebie więcej nie spojrzę. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Limbowski w Trójce z fantazją. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Polacy coraz więcej czasu spędzają na zwolnieniach lekarskich, co pokazują najnowsze dane ZUS-u. Lekarze alarmują, że musimy zmienić styl życia na zdrowszy. Z kolei eksperci przyznają, że niektórzy z nas nadużywają zwolnień. Tymczasem koszty, które ponosi z tego tytułu ZUS i pracodawcy, no ZUS, czyli my wszyscy tak naprawdę, proszę Państwa, sięgają miliardów złotych. No właśnie, a tracimy my wszyscy. Choroby mają gigantyczny wpływ na rozwój gospodarki. Doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Gujski. Chore społeczeństwo to społeczeństwo, które nie ma szans rozwijać się gospodarczo. Chore społeczeństwo no, nie generuje wzrostu produktu krajowego brutto, generuje wydatki na leczenie. Głównym schorzeniem, na które najczęściej Polacy biorą zaświadczenie lekarskie. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Można powiedzieć, to choroby układu oddechowego, ale na pewno coraz większe znaczenie mają dodatkowe dwa schorzenia. Są to choroby układu nerwowego i zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania, czyli tak zwane choroby cywilizacyjne. Więcej osób pracuje. Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz. I tym samym część osób choruje. Po drugie jednak słabnie w Polsce motywacja do pracy i w sytuacji, kiedy nie grozi nam utrata pracy, bo na przykład często chorujemy, no to okazuje się, że wtedy przy stosunkowo lekkiej niedyspozycji bierzemy zwolnienie lekarskie. Jeżeli mówimy tu o schorzeniach neurologicznych, schorzeniach psychicznych, pamiętajmy, że długość takiego zwolnienia zawsze to jest więcej dni niż przeciętnego zwolnienia dotyczącego układu oddechowego. Na pewno mówimy tu o kwotach rzędu 20 miliardów złotych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatkuje z funduszu chorobowego. Rzeczywiście kwoty te rosną. Według amerykańskich ekspertów, twórca platformy HR24, Bartosz Makles, którzy przyjrzeli się temu problemowi bliżej, szacunkowo amerykańska gospodarka traci rocznie około $300 miliardów. Jest to związane przede wszystkim z absencją pracowników. Pracownik wypalony zawodowo nadużywa zwolnień lekarskich, no i zamiast przebywać w pracy, zamiast być efektywnym, on w tej pracy jest, ale na przykład jest obecny tylko fizycznie, natomiast nie mentalnie, lub ewentualnie też przebywa w domu. Doświadczenie wynikające z kontroli przypadkowych, wyrywkowych, pokazuje, że są osoby, które wykorzystują zwolnienie lekarskie do albo do robienia sobie paru złotych, albo do załatwienia spraw domowych, na przykład naprawa samochodu, albo pomalowanie mieszkania, albo krótkie wyjazdy, zdarzają się w tym czasie również zagraniczne. Choroby cywilizacyjne są gigantycznym wyzwaniem dla i ochrony zdrowia, i dla państwa. W zasadzie gdybyśmy zmienili nasz styl życia, gdybyśmy nauczyli nas, jak zdrowo żyć, to śmiem twierdzić, że 80% problemów zdrowotnych byśmy załatwili, bo jeśli nie zmienimy jako społeczeństwo, czyli jako każdy z nas swojego życia, nie zaczniemy się ruszać, mądrze jeść, unikać cukru, jeść więcej warzyw, no to jako całe społeczeństwo, jako państwo zbankrutujemy. Nie będzie nas stać na leczenie. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech, 22,7 trójek, 71,335, zd@małpa-polskie-radio.pl. Jeśli państwo też mają jakieś doświadczenia, obserwacje, na przykład we własnym zakładzie pracy związane z tymi zwolnieniami lekarskimi, czy rzeczywiście jest ich więcej, proszę pisać i dzwonić. Pan Grzegorz napisał, zd@małpa-polskie-radio.pl. Dzień dobry, stoję na światłach, więc krótko. Panie Grzegorzu, mam nadzieję, że to był żart, ale dodaje pan Grzegorz, to już pokolenie head down. Bardzo dziękuję, interesujące określenie. Można też dzwonić 22,7 trójek. Przepraszam za mocne słowa, ale takiego barana ze sławkami o mało bym przejechał w sobotę. Wszedł na czerwonym dla pieszych, tuż przed samochód, wpatrzony w telefon. Na szczęście sygnał usłyszał. To jest jakaś plaga takich bezmózgowców. Bardzo proszę o ostrożność i proszę, nie wiem, w jakiś sposób ostrzegać się nawzajem, jeśli to jest możliwe, być może rozglądać się. Uwaga, ostrożność kierowców, to jest coś, na co pozostaje nam tylko liczyć. 22 i 7 trójek także w sprawie używania smartfonów przez pieszych i rowerzystów.